Chvíli jsem byl knock out. Když jsem se z toho probral, snažil jsem se zachránit, co se dá. To je vaše věc, řekl jsem a já s tím nemám nic společného. Mne do toho nemíchejte. A hele. Podivil se Ferry. A kdo nás do toho dostal, co? Kdo nás naváděl? Pamatuj si, že když to praskne, tak v tom budeme všichni. To se ví. Připojil jim. My jsme byli v podnapilém stavu a jednali jsme dle tvých pokynů. O co vám jde? Zeptal jsem se stroze. O kořist. Vydechl Ferry. Ten kojot Andy utekl a my si s tím nevíme rady. Všechno vám sebral. Kde pak? Všechno nám nechal. Tak si to, sakra, rozdělte a mě dejte pokoj. Hele, neuhýbej. Jednou si nás inspiroval k trestnému činu, tak si to s námi pěkně vylížeš. Podvolil jsem se a šel jsem s nimi. Zavedli mne na dvůr k Nademlejnským. Tím otevřel kolnu a vešli jsme dovnitř. Neviděl jsem nic kromě uhlí a briket. Co je tohle za fór? Zeptal jsem se, tím přistoupil k štandlíku, který stál v rohu a oddělal víko. Potom, tváře se jako stálý obyvatel Sing Singu, začal vytahovat kořist. Moc toho nebylo. Gramofon na kliku, měděný hmoždíř a prši plášť bez knoflíků s dírou na pravém lokti. Musíš nám poradit, co s tím, řekl sklesle Ferry. Tady to zůstat nemůže. Ježíš Maria, proč jste tenhle šmejt kradli? Nic jinýho tam nebylo. A potom, byli jsme stříknutí. Musel jsem uznat, že 9/12 stačí k tomu, aby člověk nerozlišoval hodnoty. Za tohle vám nikdo nic nedá, řekl jsem s neochvějnou jistotou. Ten gramec určitě nehraje, hmoždíř je samá měděnka a ten pršiplášť vypadá, jako by v něm nejméně 2 roky hnízdily myši. To my víme taky, už klíbil se Ferry. Ale poraď nám, kam s tím. Hoďte to do kanálu. A co když nás vypátrají? Co potom? Ten, komu jste to šlohli, vám bude blahořečit. To se neví. Třeba řekne, že to byly samé nové krásné věci a my budeme platit jako mourovatý. Ty věci je třeba schovat. Samozřejmě se spoléhali na mne. Chvíli jsem se zdráhal, ale potom, téměř dojat jejich bezmocností, vzal jsem od nich gramofon, hmoždíř a pršiplášť a slíbil jim, že je uschovám ve svém pokoji. 4. Trvalo to celé 2 dny, než je Marcela objevila. Položila gramofon, hmoždíř a pršiplášť na stůl a otázala se, jestli někdo z rodiny ještě pochybuje o mé zločinnosti. Táta byl obezřetnější. Že by kradl tohle. Zapochyboval. Takový cvok přece není. Maminka neříkala nic. Marcela jim vysvětlila, že je to jako s alkoholismem. Skleničkou se začne a skončí to vyloupením státní banky nebo alespoň bílé labutě. Táta se rozhodl podívat se mi ještě jednou na zoubek. Co to tu zase máš? Zeptal se mě přísně. Gramofon, hmoždíř a pršiplášť. Kde jsi to vzal? Našel. Bylo to dole v popelnici. Čuně. A proč to taháš do bytu? Kvůli Marcele. Tuhle říkala, že nemá co vzít do sběru, tak jsem si řekl, že jí jako řádný bratr budu nápomocen. Tak to slyšíš, Marcelo. Bedřich ti chce pomoct se sběrem a ty na něho pořád nasazuješ. Styď se. Místo abyste se jako řádní sourozenci měli rádi, tak jste pořád v sobě. Marcela začala natahovat a říkala, že se jí tu vůbec nevěří, že neví, čím si to zasloužila. Samozřejmě, že prý si vymýšlím nehoráznosti, protože než bych jí pomohl schánět sběr, raději bych jí zakroutil krkem. To tedy měla pravdu. Otec, aby to nějak shrnul, pravil, ať už je to tak nebo tak, nebudu doma trpět žádnou vetež. Doufám, že už doma nic nového nemáš. Mám, tatínku, řekl jsem uctivě. Máš. A co? Violu. Cože? Violu. Rodina mlčela a hleděla nechápavě. Sebral jsem se a přinesl ze svého pokoje pěkný, černě nalakovaný futrál. Ono se má správně česky říkat pouzdro, ale futrál zní rozhodně líp. Otevřel jsem ho a kochal jsem se pohledem, kterak zmatení členové rodiny zírají na krásnou, novou violu. Co to má znamenat? Zeptal se mě po chvíli otec. Marcela chtěla něco říct, ale já jsem ji zarazil. Moje drahá sestřička vám chce povědět, že jsem patrně vykradl obchod s hudebními nástroji. To však je omyl. Koupil jsem si tuto violu za svoje úspory a budu se učit na ní hrát u pana profesora Houžvice. 5. Když se rodina jakž takž vzpamatovala, řekl táta, a proč zrovna na violu? Proč ne na tahací harmoniku? Jarda Pilát hraje na chromatiku po hospodách a to by smrkal, co vydělá peněz. Marcela řekla, že tahací harmonika je sprostý nástroj. Ona je rozhodně spíše pro violu, ale nevěří, že u ní vytrvám, neboť jsem roztěkaný mladík, notabene pod vlivem špatných kamarádů a brakové literatury. Maminka prohlásila, že se jí rovněž viola líbí, protože se podobá houslím. Táta řekl pro mne za mne, ať se učí třeba na varhany. Pak jsem odnesl violu zpátky do svého pokoje a byl jsem rád, že Marcele sklaplo. Jenom mě mrzelo, že odnese ten gramofon, hmoždíř a prši plášť do sběru. Za chvíli za mnou přišla Marcela. Neříkej mi, Bedřichu, že se jen tak pro nic za nic chceš učit na violu. Zatím vězí něco nekalého. Samozřejmě. Vězí zatím veliký zločin, miláčku. Ale nebudu ti ho přece věšet na nos. Když jsi tak chytrá, vypátrej si ho sama. Taky, že vypátrám, řekla Marcela pevně. Kapitola 8. Krvavý byl a symfonie. 1. Druhý den večer jsem se vyšvihl tak, že rodina znovu spozornila. Jdeš tancovat? Zeptal se táta. To ti povídám, ať se nenamažeš, nebo to špatně skončí. Marcela podotkla, že by mi rodiče neměli nechávat tak vysoké kapesné, ale maminka jí řekla, že utratí víc než já a nevydělá si ani halíř. Což Marcelu popudilo, takže prohlásila, že když se jí to pořád vyčítá, tak může s pánem Bohem nechat v studii a jít dělat do továrny svačinářku. Ale nemyslela to vážně, protože má obě ruce levé a natolik sebekritická, aby si to uvědomila, přece jenom je. Jdu na koncert, oznámil jsem rodině, upravuje si Motýlka. Na co? Zalapal po vzduchu táta. Na koncert, opakoval jsem důstojně. Vážná hudba zušlechťuje duši. To jsem blázen, řekl táta. Mně je tady 8:40, duši mám zušlechtěnou a žaž a na koncertě jsem jak těživ nebyl. A když spustili někdy ta pičikáta v rádiu, tak jsem to vždycky vypnul dřív, než to na mne mohlo zapůsobit. To jsem opravdu blázen. Maminka mu ale řekla, aby mě od koncertu nezrazoval, protože je na čase, abych se už zbavil toho klackovství a že jemu by taky trocha vážné hudby neškodila, poněvadž by následkem toho přestal myslet na prostopášnosti. Táta se ohradil, že by se mu jeden omyl nemusel otloukat o nos celý život, ale maminka prohlásila, že těch omylů bylo víc, ona že ví aspoň o 4 a Bůh ví o kolika ještě neví a že je ráda, když kluk začíná myslet na pořádné věci. Táta zahuhlal, abych si pro něj za něj šel třeba na přednášku o amébách a dal se do čtení novin. Marcela mi připadala taková zakřiknutá, protože proti koncertu nemohla nic namítat a nemohla-li namítat, byla veskrze nešťastná. Ale já jsem ji vůbec nelitoval, řekl jsem, že přijdu kolem 11. a vyrazil jsem směrem k Rudolfinu. Cestou jsem si říkal, že když to vydrží jiní, vydržím to taky, jsou to konec konců 2 hodiny a zítra, až se dostavím k panu Houžvicovi na 1. hodinu, budu mít o čem vyprávět. A nějaký Jiří Trubač už mě nepřivede do rozpaků. 2. Před domem umělců bylo živo. Zamíchal jsem se mezi dav a lapal útržky rozhovorů, vedené odborníky. Dneska diriguje Rampalík. Co s tím může dělat? Dřeva ještě ujdou, ale za to ty smyčce. Ty smyčce, prosím vás. Vždyť on před tím orchestrem cvičí jako na Spartakiádě. Náhodou, pane, Rampalík se může vypracovat. To se ví. Ale co může dělat, když mu tam půl orchestru spí? Jak na ně má přenášet svůj prožitek? Prej dostane laureáta. Za co, prosím vás? Za to, že mu posledně nastoupily dechy o 4 takty dřív. Dívejte se na něj dneska. Symfonie Gismol, to je jeho specialita. To andante sostenuto ve 3. větě a ten pathos v závěru, to dokáže jenom Rampalík. A co to ritardando před nástupem fugy, pane? Vždyť to táhne jako štrůdl. To je záměr, pane kolego, to je záměr. Jak by potom vyniklo to strhující pulsování? Jen aby se mu to nerozlezlo. Nemějte strach. Rampalík si s tím poradí. Začal jsem mít o koncert opravdový zájem. Mohou-li se lidi kvůli tomu hádat div ne jako při fotbale, tak to snad přece jenom není taková otrava, jak se všeobecně říká. Ale byl čas jít dovnitř. 3. Seděl jsem v 7. řadě uprostřed a četl program, který měla stará paní, sedící vedle mne, na klíně. Když spozorovala, že se vzdělávám na úkor jejich 60 haléřů, podívala se na mne jako na zločince a vsunula program do kabelky, začal jsem se nudit, protože Rampalík s orchestrem na sebe nechali dlouho čekat. Konečně přišli. Lidi v sále začali zuřivě tleskat, tak jsem tleskal taky. Ačkoliv mě Rampalík dost zklamal, jelikož to byl člověk značně sešlý, konstrukce chatrné a já jsem nechápal, co by se na něm mohlo vypracovat. Ale muzikantů měl spoustu. Tak jsem si říkal, že to přece jenom bude dobrý dirigent, když ho tolik lidí poslouchá a bere si na to černý oblek. Vůbec to na mne působilo nějak solidně. Muzika Jošky Libáka sice taky hraje v černých šatech, ale kapelník je šidí o peníze a oni mu kolikrát namelou, že zůstane ležet na chodníku. Což se tady jistě neděje. Potom Rampalík zvednul ruce nahoru, jako když na něho někdo míří libovolnou malorážkou a koncert vypukl. Tedy, pánové, já vážné hudbě moc nerozumím, ale jedno je mi jasné, že symfonie Gismol nemá žádnou melodii. A melodie, jak říká náš táta, to je u muziky to hlavní. Tohle byl randál, skřípání a ne muzika. Kromě toho bylo v sále vedro k zešílení a vůbec se tu neprodávala polárka, jak je to zvykem v každém pořádném kinu. Zmíral jsem žízní, sako se mi lepilo na spocený zátylek, muzikanti šmidlali jednu větu za druhou, rampalík před nimi poskakoval, jako by ho někdo bodal vidličkou mezi žebra a lidi v sále předstírali, že je to opravdu zajímavé. Vím určitě, že to předstírali, protože v hudbě mě hned tak někdo neoblafne, jelikož mám hudební sluch a ve škole jsem měl ze zpěvu jedničku. Bylo to hrozné. Když už ti ďáblové přehráli asi 16 vět a pořád byli v ráži, zavřel jsem oči a začal jsem si říkat, jedna ovečka, dvě ovečky, tři ovečky, čtyři ovečky, pět oveček, šest oveček. Při 860. ovečce se ke mně naklonil pán sedící za mnou a zašeptal mi, že rampalík ujel. Jestli jsem si toho prý všiml. Při 13.7. ovečce mě stará paní s programem kopla do nohy. Ani se neomluvila a dělala, že je v transu. Při 18.98. ovečce si rampalík málem vykloubil ruku, ale nepřestal. Vida, kam až vede lidská ješitnost. Napočítav rovné 2000 oveček, přestal jsem doufat. Tupě jsem zíral směrem k podiu, ale pak mě napadlo, jestli to nějak nesouvisí s tím španělským bubeníkem, který vytvořil světový rekord v bubnování tím, že mlátil do bubnu plné 3 dny a 3 noci. Chtělo se mi křiknout na pana rampalíka, že musí mít zítra do práce, jelikož nejsem žádný absentér a flákač, tak aby na to bral laskavě ohled. Ale ještě dlouho to trvalo, než symfonie Gismol skončila. Když byl konec, lidi vstali a plácali a začali vyvolávat rampalíka. Každý říkal, jak to bylo překrásné, jaká byla v sále nádherná atmosféra a že rampalík je formát. Musel jsem uznat, že je. Já jsem byl úplně vyčerpán pouhým seděním a on, který během koncertu ze sebe schodil nejmín 5 kilo, klanil se teď, jako by se nechumelilo, přebíral kytky a rozdával úsměvy na všechny strany. Takže jsem uznal, že s touhle koňskou náturou se přece jenom může vypracovat. 4. Sotva jsem vyšel na čerstvý vzduch, okamžitě jsem dostal dobrou náladu. Postavil jsem se vedle sochy Josefa Mánesa a pozoroval lidi, kteří rozcházející se do svých domovů stále děkovali rampalíkovi za nádherný večer a mohutný umělecký zážitek. Náhle jsem stuhl. Neboť mezi davem, pro který jsem měl jenom pohrdavý úsměv, jsem spatřil Alenu Houžvicovou a Jiřího Trubače. Přímo jsem se k ním vrhnul. Alena byla překvapena, Jiří Trubač nikoliv. Přátelsky se usmál a řekl, vypadáte elegantně, pane Ježák. Člověk, který vás viděl pouze v oděvu pana profesora, musí být přímo překvapen. Snad jste také nebyl na koncertě. Samozřejmě, řekl jsem. Víte přece, že chodím pravidelně. Ovšem. Už jsem skoro zapomněl, jak jsme se báječně pobavili o studánkách Bohuslava Martinů. Patrně jsem zbabělec, neboť jsem ho ani tentokrát nezabil. A co jste říkal rampalíkovi? Otázala se mě Alena. Cítil jsem, že nadešla moje chvíle. Nebylo to špatné, řekl jsem. Dřeva ušly, ale ty smyčce. Co se týče rampalíka, ten se podle mého názoru může docela klidně vypracovat. S takovou prací rukou. Už klíbil se Trubač. Je sice pravda, odpověděl jsem, že před orchestrem cvičí jako na Spartakiádě, ale co může dělat, když mu tam půl orchestru spí? Jak na ně má přenášet hudební prožitek? Těch dechů jste si ovšem nevšiml. Vpadl mi do řeči Jiří Trubač. Jak by ne? Nastoupili o 4 takty dřív. Ale přesto dostane rampalík laureáta právem. Prosím vás. Takových rampalíků máme. Já si myslím, že symfonii Gismol by nikdo lépe neudělal. To andante sostenuto ve 3. větě a ten pathos v závěru, to dokáže jenom rampalík. A co to ritardando před nástupem fugy? Útočil Trubač. Vždyť se mu to táhlo jako štrůdl. To byl záměr, odtušil jsem přesvědčeně. Jak by potom vyniklo to strhující pulsování? Trubač zahučel něco v tom smyslu, že se mu to málem rozlezlo, ale já jsem řekl, že rampalík si s tím poradí a přitom zůstalo. Alena nám nevrhla nadšený pohled a zeptala se, jestli si s nimi půjdu ještě někam na chvilku sednout. Souhlasil jsem a šli jsme do restaurace u parlamentu, kde Trubač objednal láhev vína. Jelikož jsem se nechtěl nechat trhnout, poručil jsem druhou. A znovu jsem se přesvědčil, že nejsem rozeným pistolníkem. Sanci, kteří pili whisky hltavými doušky jako vodu, by se za mne styděli. Nevydržel jsem. V zápětí jsem začal zpívat národní písně a postupně jsem přibíral do svého repertoáru i písně nenárodní. Pak jsem vykládal, že rampalík je packal a že jako on dovedu dirigovat taky. A hned jsem to předváděl, načež mě upozornil pan vrchní, abych mu kmitající pravičkou nesrazil lustr. Já jsem se ohradil, že je to nutné vzhledem k strhujícímu pulsování a on řekl Aleně s trubačem, aby mě laskavě odvedli a že doufá, že nejsem šofér. Tak jsme vyšli ven, Alena se smála a říkala, že mě musí trubač dovést domů, abych někde nevykolejil tramvaj. Trubač to vzal jako samozřejmost. Bafnul mě pod paží a vlekl mě směrem k nuslím. Alena se s námi rozloučila a zabočila do Karlovy ulice. A my s trubačem jsme vrávorali, on míň a já víc, dál, a říkali jsme, jaký to byl senzační večer. Na Vinohradech se mi udělalo špatně, na Nuselských schodech znova a pak už mi vůbec nezačalo být dobře. Trubač říkal, že neumím pít, že mě to naučí a že Alena je prima holka a já jsem neříkal nic, protože mě to děsně namáhalo. Před naším barákem se mnou trubač rozloučil, podal mi ruku a povídal, že spolu určitě ještě pár tahů uděláme. Tak jsem zakýval hlavou jako že jo a vešel jsem domů. V předsíni se mi nějak divně zamotala hlava. Abych neupadl, chytil jsem se věšáku a strhl ho na sebe, což se událo za strašného rámusu. A už byla vzhůru Marcela, která okamžitě začala ječet, aby se všichni šli podívat na toho ochlastu a že se musí stydět, když si pomyslí, že tohle potácející se přiblblé stvoření je její bratr. Táta taky vylezl z postele a křičel, že jsem kluk prolhaná, protože ačkoliv se ve vážné hudbě nevyzná, ať mu nikdo neříká, že se na koncertech spíjejí lidé do němoty. A že si teď na mne došlápne a zavede doma tvrdý režim, což říká vždycky, když nějak vybočím z jeho představ o slušnosti. Maminka nás okřikla, abychom ji nechali spát, protože musí vstávat o 16:30, takže bychom s ní měli mít uznání. Tak jsme si teda šli lehnout. Kapitola 9. Ženy jsou vrtkavé. 1. Měl jsem první hodinu u pana Houžvice. A mohu říct, že stačila k tomu, abych litoval všechny muzikanty. Přišel jsem o něco dříve, než bylo smluveno a tak jsem byl přítomen části hodiny žáka Holopáska. Žák Holopásek je vyčouhlý blondýn s trpitelským pohledem. Na violu se učí hrát 6. rokem. Před sebou měl dřevěný pultík s notami, dle nichž se pokoušel vyluzovat z nástroje libé zvuky. Mně se to docela líbilo, ale pan Houžvic byl nespokojen. Stále si zacpával uši, prskal jako křeček a vyskakoval do výše, jako kdyby někdo pod ním zapaloval podlahu. Žák Holopásek se snažil, ale pana Houžvice to nedojalo. Pojednou z ničeho nic začal křičet, Hergot, krucifix, človrdo, cvič si to. Ty tam hamtáš těma prstama, co je komu do toho. Ty si z toho děláš unterhold. Takhle chceš někam vyrukovat. Já v tvém věku už jsem hrál veřejně v Lounech a na Filbabce. Ale to se musí cvičit, kamaráde, a ne prsknout violu pod postel a nepodívat se na ni celý boží týden. Marně žák Holopásek tvrdil, že pečlivě studoval všechna cvičení, což mu mohou dokázat oba rodičové i čtvero sourozenců. Nebylo mu uvěřeno a byl propuštěn v nemilosti. Pak jsem přišel na řadu já. Doufám, že jako syn hudebníka z povolání budete rychle pokračovat, řekl pan Houžvic. Přesto vás upozorňuji, že jsem člověk nervózní a vznětlivý. Hraje-li žák falešně, těžko se ovládám. V takových případech všem žákům tykám a používám nespisovných slov. Nesmíte se urazit, řeknu-li vám hňupe nebo klepnu-li vás smyčcem přes prsty. Žáka Tupejdu, který nyní hraje ve filharmonii, jsem několikrát vyrazil z učebny, dvakrát jsem ho vynesl za límec až na Staroměstské náměstí a podívejte se, kam až to dopracoval. Nebo Ryšánek. Když mi potřetí vzal as místo a polil jsem ho horkým čajem a hodil po něm mlýnek na maso. A pomohlo to. Dneska je Ryšánek v Národním divadle. Pak mluvil pan Houžvic dále v tom smyslu, že čím víc předmětů po tom, kterém žáku vrhl, tím hlouběji vnikl udeřený do tajů vážné hudby. Bylo mi jasné, že chci-li udělat brzkou kariéru, musím být udeřen otáčecím křeslem, transistorovým rádiem a akváriem. 2. Nejprve mi pan Houžvic vyložil, z čeho se viola skládá, tedy z kterých částí. To jsem k jeho spokojenosti velmi brzy zvládl, stejně jako to, jak se která struna jmenuje. Noty jsem znal již z let povinné školní docházky, takže bylo možno přistoupit k smíkání smyčcem po strunách. Tady už pan Houžvic začal ztrácet klid. Nedrž tu violu jako tlačenku, radil mi, a tohle je smyčec, ne šroubovák. A pěkně jemně po struně a, než jsem udržel smyčec na jedné struně, byl jsem vyřízen jako poskládání 30 metráků uhlí. A to pan Houžvic stále nebyl spokojen. Táta se obrací v hrobě, tvrdil mi, když slyší, jaké splodil nemehlo. Řekl jsem po struně a, tak mi tam neber déčko, mesku. V tu ráno jsem si začal vážit rampalíka. Než se, chudák, vypracoval k symfonii Gesmol, co asi musel zkusit. Zjistil jsem, že muzika je prevít. Člověk se musí učit bůh ví kolik let a výsledek je ve hvězdách. A ještě si na tebe dovolujou. Lepší je učit se soustružníkem. Učíš se pouze 3 roky a chovají tě jako ve vatičce. Nad zmetkem se mávne rukou, protože žádný učený s nebe nespad a nikdo na tebe nesmí řvát, natož házet mlínky na maso. Akorát jednou se otázal mistr Čvančara Pepíka Forejta, jestli je tak blbej nebo jestli to jen tak dělá. Pepík to řekl doma, Forejtovi šli na ředitelství a mistr Čvančara dostal důtku, jelikož prý hrubě zacházel s učni. S přemítáním mě opět vyrušil pan Houžvic. Na co myslíš, ty Janku? Otázal se mě. Hudbě musíš věnovat celou svou duši, Jantare, to není řezání dříví. Jestli tě ještě jednou uvidím čučet z okna, tak ti omlátím tu violu o hlavu. A tak jsem znovu smíkal smyčcem po struně a za ustavičného spílání pana Houžvice, který si pravděpodobně myslel, že mu hned na první hodině budu hrát Beethovena. Právě když bral do ruky těžítko a chystal se zasáhnout mě do spánku, přišel žák Čoužička, který měl hodinu po mně. Pan Houžvic řekl, že je zvědav, jestli už umí to largo, jestli ne tak, že ho svrhne z okna do popelnice a mne propustil s tím, že za týden musím hrát bezvadně na prázdné struně a... 3. Vyvrávoral jsem na chodbu, kde na mne čekala Alenka. Slyšela jsem, jak vám tatínek nadával, řekla, ale z toho si nic nedělejte, on je dobrák a s každým to myslí dobře. Je jenom drobátek nervózní. A to ještě ne vždycky, jenom když vyučuje na violu. Já nevím, jestli si na to zvyknu, povzdechl jsem. Jsem, celkem vzato, zvyklý na jemnější zacházení. Ale zvyknete, utěšovala mě. To se u tatínka učil jeden Ital, jmenoval se Cesare Fabri. Byl z nějaké moc nobl rodiny a když mu tatínek poprvé řekl ty slone nejapná, tak se rozbrečel a řekl, že se už učit nebude. Ale pak si zvykl tak, že říkal, dneska mi to báječně šlo, pan profesor mi akorát jednou řekl tatrmané a dvakrát po mně hodil polenem. Dnes prý hraje v orchestru milánské Scalli. A co vy? Zeptal jsem se zvědavě. Vás tatínek neučí. Už ne, odvětila. Já mám moc neohebné prsty, podívejte, jsou krátké a tlusté jako buštíky. A tatínek při své pedagogické praxi nezná ohledy. Nikdy mě nebyl, ale když jsem hrála na violu, tak o mne omlátil kdeco. Kromě toho používal taková slova, že jsem začala pustnout. Toho se právě bojím, řekl jsem. Já jsem k pustnutí náchylný. Vy nemusíte. Pravila přesvědčivě. Vy jste muž a líbí se mi na vás vaše pevná vůle. Začínáte se učit v poměrně značně vysokém věku, ale já věřím, že to dokážete. Vy mi věříte. Ovšem. Zprvu jsem myslela, že váš vztah k hudbě není obzvláště vřelý, ale včera jste mě přesvědčil o opaku. To, jakým způsobem jste vyhmátl zápory i přednosti rampalíka, ve mně zanechalo veliký dojem. To nic nebylo. Bral jsem to jen tak z jedné vody na čisto. Ale sedělo to. Mně se líbilo, že jste hned poznal nejskvělejší místo v symfonii. To andante sostenuto bylo opravdu báječné. Alenko, zašeptal jsem. Nemáte teď chvilku čas. Mohli bychom se trochu projít. 4. Jak těživ jsem si nepřipadal tak důstojně. Pod paží jsem třímal violu a po mé pravici kráčela Alenka v bílých letních šatech. Lidé si nás zvědavě prohlíželi a jsem přesvědčen, že si říkali, pan koncertní mistr si vyšel se snoubenkou na procházku. Hezkou slečinku si namluvil, sekandu, ale on si to může dovolit, jelikož hudba dneska nese. S obyčejným smrtelníkem ona by nešla. Bude z ní pěkná panička, jen aby mu nezahýbala. Procházeli jsme se po nábřeží a sledovali rybáře, kteří strnule seděli na svých plavidlech a zírali na vlasce, volně splývající k hladině. Chvíli jsme se bavili na obehrané téma, že ve Vltavě stejně nikdo nic nechytí, pak jsme mluvili o něčem jiném a nakonec jsem navrhl Alence, abychom si tykali. Ona s tím souhlasila a řekla, že mi tedy bude říkat Bédo. Alenko, pravil jsem vážně, když už si tedy tykáme, tak co máš s tím trubačem? S Jiřím. Žádnýho jinýho neznám. Kamarádíme spolu. A co to je, kamarádíme spolu? Tak. Chodíme spolu do divadla, na koncerty. A víc nic. Co bys ještě chtěl? No, já myslel, jestli tě třeba někdy nelibá. A kdyby? Že bych mu třeba mohl vyseknout roucho. Vyseknout roucho. To je odborný termín. Znamená to něco jako vyrohovat. Ty myslíš nabít mu? Jo, tohle Alenku dost namíchlo, protože řekla, že rváči a výtržníci jí nemohou imponovat. Má-li prý o ní někdo zájem, tak se musí chovat úplně jinak. Já prý jsem se jí zpočátku nelíbil, protože jsem byl oblečen jako chuligán, ale myslela, že je ve mně zdravé jádro. Ted vidí, že se ve mně spletla, tak abych prominul, ale že už musí jít domů. Zpočátku jsem myslel, že si dělá legraci, ale pak jsem zjistil, že si legraci nedělá, tak jsem řekl, že tedy trubače nevyrohuju a nechám ho volně běhat po Praze, dokud Alenka bude chtít. To ji trochu uklidnilo. Už se tolik nemračila a řekla, že na mě přece jenom něco je. Ona si myslí, že to je hudební talent zděděný po otci, který se určitě projeví, budu-li poctivě cvičit na violu. Jestli něco dokážu a přestanu mít rabiátské skony, tak se klidně rozejde s trubačem a bude chodit se mnou. Z čehož jsem se znal, že ženy jsou dosti vrtkavé.